Bunga suratna Paulus lako Timotius. Bungana Timotius pasala mesa. Timotius toku pu anak sanga matappa mo kalako puang isa nasaba pangajahku. Aku Paulus kiringan kote sura. Pakeloranna puang Allah Ta'ala tomang pasalamata kumenjaji rasuluna puang isa almase to tarannuan. Denaupa na barakai ko na kamasai to ko ambe puang Allah Ta'ala. Sola puang ta puang isa almase na ben ko kamasanangan. Susi tomang kakupawan ko tongkula male lako propinsi Makedonia kupangingaran ko kumua. Maduang na ketorotaru ko jo kota Efesus. Amu anggai to tau jo tomang pangaja salah. Nam matian to watunna lako curita to jolo. Totang kebatuan nanunungan nene to teda capana. Nasabaya ngasan jo paden mandari kasipekkan na halangi tau nisen akatana puang Allah Ta'ala pasalama tolino. To matapa mandang kule nisen ni jo. Ya to patunda kusuako nanggai, di kuwa namang penawa melo to tau. Na wading nisen ni umbon na to melo batu gaja. Na matapa tongan-tongan lako puang Allah Ta'ala, na ya kesusi mi jo, wading mi si pakamoja. Ya to mang pangaja salah, teda mo nakatapay to pangajaran tongan. Na malebang mira si tegei, to apateda batuanan na. Madongasan ni menjaji guru agama, na si tongan na, yauna na teda na isen ni to apa na pau. Batu ya to apa, na pang pangajaran to nasanga motongan. Ta isen kumua, melo to aturan agama. Kedi pang pangajaran ni, si turu patunau na moya. Paralu dingaran kumua, ya jo aturan, di padentang ia lako tomelo. Apalako rito gaja, yari kato tang mang pesading, lako to tang turu puang, yari kato madosa, lako to tang sompa, yari kato tang kasiri puang, lako tombuno indona, yari kambena, na sininna tombuno padanna rupa tau, lako to magauksala, to si gauksala padanna muane batu padanna baine, to rampa tau, to panguraga, sabi tang tongan, nalako ya to tompogok, to tang situru pangajaran tongan. Ya jo pangajaran, yuki lan kareba kasalamatan, to polejo me puang Allah Ta'ala, to liwa malabi, na si pato di pakalabi. Ya jo kareba, di pabarakan ni mompang pesenan ni. Mangkurus manga nalako puang ta puang isalmase, nasaba nangga mo kumua, si pato mo nangka menjaji rasulu na. Ya mo na ben na kapakulian lampang jaman ni, mo'y kupo gaya iton na jolona, ang kupa karyoryo ito tonturoy. Apa na kamasay na puang Allah Ta'ala. Sa ngaya jo watu, teda kusin ni to apa kupugaw, nasaba teda pa kumatapa. Napakabuhin na kameluan penawan na puang ta, tompu pematapa na lako kalena, ang kupa kamoja padangku rupa tau. Ya jo, napugaw puang lako kita solangasan, tonta mesa penawa mo sola puang isa almase. Tongan, na si pato ditarima te kada to kumua. Mentolino to puang isa almase, lampasalama to madosa. Na ako mo to kami ng madosan na. Apa si tongan na, ya mo rajo na kamasena puang Allah Ta'ala. Di kuwa na papajan ni puang isa almase to kasabarasan na, lako ako te to liwa buda dosana. Na pugoki puang isa susi jo, anna buda taulang kitay to kasabarasan na lako to madosa na memmatappa lako kalena na nampa katuan melo teda cappana. Raja to puang Allah Ta'ala to mang parenta teda cappana. Mesa ri tangka kitanan na teda nataloi kamatean. Ya mo jo si pato la dikasiri na dipakalabi teda cappana. Amin. Eto kupu anak Timotius, kupabarakanan kong pangingaran tau, susito mangka na kuwa nabi lan jamaah pau ko. Ingaran ni jo apa na pau nabi, amuwading cawi, toto mang pangajasala, mutata matapa, muisentoy, umbon na tomelo batu gaja. Den tau ciamon nisen ni, umbon na tomelo batu gaja, anateda mo na matapala ko po ang isa. Susin na to Jimeneos na Alexander, to kusorong mo sa ladua, la kukwasan na balisi, anna penasan ni i, ncapa po ang Allah Ta'ala.